एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम अलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 44वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है वागाशी ओ ताबेते कारा माच्चा ओ नोमिमास, यानी जापानी मिठाई खाने के बाद माच्चा हरी चाय पीते हैं। हमारी कहानी की मुख्य पात्र अन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। अन्ना अपने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक यात्रा पर हिमेजी दुर्ग देखने आई हैं और वहां पास ही एक चाय कक्ष में जापानी चाय समारोह का अनुभव ले रही हैं। वो पैर पीछे की तरफ मोड़कर तातामी चटाई पर बैठी हैं और उनके सामने रखी है जापानी मिठाई। तो चलिए सुन लेते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है वागाशी ओ ताबेते कारा माच्चा ओ नोमिमास, यानी जापानी मिठाई खाने के बाद माच्चा हरी चाय पीते हैं। वागाशी वा तोतेमो अमाई देस ने। वागाशी ओ ताबेते कारा माच्चा ओ नोमिमास। माच्चा वा निगाई कामोशिरेमासेन। सेंसे, आशी गा शिबिरेमाशिता। इतातातातात। आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। सब विद्यार्थियों को छोटी सी जापानी मिठाई परोसी गई। पहली बार जापानी मिठाई खाकर अन्ना ने कहा वागाशी वा तोतेमो अमाई देसु ने, यानी जापानी मिठाइयाँ बहुत मीठी होती है ना। वागाशी का मतलब है जापानी मिठाई। इसमें वा का मतलब है जापान। इसी तरह जापानी भोजन को वाशोकु कहते हैं। वाक्य में अगला शब्द है वा, जो बताता है कि उससे पहले लगने वाली संज्ञा वाक्य का विषय है। तोतेमो का मतलब है बहुत और अमाई का मतलब है मीठा। देस वाक्य के अंत में विनम्र भाव बताने के लिए लगाया जाता है और उसके बाद जुड़ गया ने, जिससे पता चलता है कि बोलने वाला सुनने वाले की सहमति चाहता है। इसके बाद प्रोफेसर सुजुकी ने विद्यार्थियों को चाय समारोह के बारे में समझाया। वागाशी ओ ताबेते कारा माच्चा ओ नोमिमास, यानी जापानी मिठाई खाने के बाद माच्चा हरी चाय पीते हैं। यही आज का मुख्य वाक्य है। वागाशी का मतलब है जापानी मिठाई। ओ कर्म कारक है। ताबेते है क्रिया। ताबेमास यानी खाना का ते रूप। कारा का मतलब है के बाद। कारा से पहले और बाद में क्रियाएं लगती हैं और इससे पहले लगने वाली क्रिया के ते रूप का इस्तेमाल होता है। क्रिया के ते रूप के बाद कारा लगाकर और उसके बाद दूसरी क्रिया लगाकर कह सकते हैं कि एक क्रिया के बाद दूसरी हो रही है। पहले भी हमने कारण बताने वाला शब्द कारा सीखा था, लेकिन इस कारा का मतलब अलग है। ये क्रियाओं का क्रम बताता है। यहाँ ताबेते कारा का मतलब है खाने के बाद। उसके बाद आया शब्द माच्चा यानी माच्चा हरी चाय। उसके बाद है कर्म कारक ओ और अंत में आई क्रिया नोमिमास यानी पीना। यहाँ प्रोफेसर सुजुकी जापानी चाय समारोह में चाय पीने का तरीका समझा रहे हैं, इसलिए नोमिमास का अर्थ हुआ पीते हैं। दोस्तों माच्चा कहते हैं बारीक कुटी हुई हरी चाय को। इसमें गर्म पानी डालकर बांस की पतली डंडी से मिलाकर इसे पिया जाता है। इस चाय में चीनी या दूध नहीं मिलाते। प्रोफेसर सुजुकी ने आगे कहा माच्चा वा निगाई कामोशिरेमासेन, यानी हो सकता है कि माच्चा हरी चाय आपको कड़वी लगे। माच्चा का मतलब है माच्चा हरी चाय। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। निगाई का मतलब है कड़वा या कड़वी और कामोशिरेमासेन का अर्थ है हो सकता है। इसके बाद अन्ना कुछ परेशान होने लगी। उन्होंने कहा सेंसेई आशी गा शिबिरेमाशिता, यानी प्रोफेसर मेरे पैर सो गए हैं। अन्ना अपने पैर पीछे मोड़कर बैठी थी जिसके कारण उनके पैर सो गए। सेंसेई का मतलब है अध्यापक। यहाँ अन्ना प्रोफेसर सुजुकी को संबोधित कर रही हैं। आशी का मतलब है पैर। な वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और शिबिरे मास्ता है क्रिया शिबिरे मास यानी सुन्न होना का भूतकाल रूप. इसके बाद अन्ना के मुंह से आवाज निकली इता ता ता ता यानी ओह ओह. ये शब्द दर्द का भाव व्यक्त करता है. वैसे तो जापानी भाषा में दर्द के लिए शब्द है इताई, लेकिन दर्द होने पर अनजाने में ही मुंह से जो आवाज निकलती है वो है इता ता ता ता. अन्ना को बहुत दर्द हो रहा था इसलिए उनके मुंह से ये आवाज निकली. चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं. वागाशी वा तोतेमो अमाई देसु ने. वागाशी वो तबेते करा मैचा वो नोमिमास. मैचा वा निगाई कामोशिरेमासे. सेंसे आशी गा शिबिरेमाशिता. इता ता ता ता. और अब बारी है हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में. आज हमने क्रिया के ते रूप के साथ कारा लगाकर क्रियाओं का क्रम बताना सीखा. इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं तोकुनागा सेंसे. तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, 16वें पाठ में हमने सीखा था कि दो से अधिक क्रियाओं वाले वाक्यांशों को जोड़कर एक वाक्य बनाते समय हम क्रिया के ते रूप का इस्तेमाल करते हैं. इस पाठ में हमने सीखा कि पहले आने वाली क्रिया के ते रूप के बाद खरा यानी के बाद जोड़कर हम क्रिया के क्रम पर जोर दे सकते हैं. जिस क्रिया के साथ खरा लगता है वो क्रिया पहले होती है. आज के पाठ के वाक्य का उदाहरण लें तो उसमें पहले आई क्रिया वागाशी ओ ताबेमास यानी जापानी मिठाई खाना. इस क्रिया के समाप्त होने के बाद आई दूसरी क्रिया माच्चा ओ नोमिमास यानी माच्चा हरी चाय पीना. यहाँ ये क्रम जरूरी है कि पहले मिठाई खानी है और फिर चाय पीनी है, इसलिए पहली क्रिया को बदला ते रूप में और उसके बाद लगाया कारा. तो वाक्य बना वागाशी ओ ताबेते कारा माच्चा ओ नोमिमास यानी जापानी मिठाई खाने के बाद माच्चा हरी चाय पीते हैं. एक और उदाहरण लेते हैं. अगर कोई आपसे पूछे कि दोपहर का खाना कब खाएंगे और आप उत्तर देना चाहते हैं कि पढ़ाई खत्म होने के बाद खाऊंगा या खाऊंगी, तो पढ़ाई के लिए शब्द है बेंक्यो और खत्म होना को जापानी भाषा में कहते हैं ओवारिमास. इस क्रिया का ते रूप है वाते और अंत में आएगी क्रिया खाना यानी थाबेमास. तो वाक्य बनेगा बेंक्यो गा ओवाते कारा थाबेमास. ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा. और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की. पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं. जिन जिन जिन जिन ये शब्द हाथ पैरों के सुन्न होने या सो जाने पर होने वाला एहसास बताता है. बीरी बीरी ये शब्द बिजली के झटके जैसा एहसास बताता है. ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द जिन जिन और बीरी बीरी. और अब अंत में बारी आना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर. पैर पीछे मोड़कर बैठना बहुत मुश्किल होता है. सुना है कि अगर पैर सुन्न होने से बचना है तो दोनों पैरों के अंगूठे मिलाकर बैठना चाहिए. अगली बार करके देखूंगी. तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 44वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, वागाशी ओ ताबेते कारा माच्चा ओ नोमिमास यानी जापानी मिठाई खाने के बाद माच्चा हरी चाय पीते हैं. अगली बार आना का जन्मदिन मनाएंगे, तब तक के लिए सायोनारा.